مرحبا یا غوث پاک سے پاک تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا غوث پاک سلطان ولایا سلطان ولایا شہباز خطابت غوثے پاک شہباز خطابت غوثے سے اللہ کی رحمت غوثے پاک اللہ کی رحمت غوثے پاک ہے مخزن عظمت غوثے پاک ہے مخزن عظمت غوثے پاک دریائے کرامت غوثے پاک دریائے کرامت غوثے پاک اللہ کی رحمت غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا سلطان ولایت سلطان ولایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت فانوس ہدایت فانوس ہدایت شہباز خطابت شہباز خطابت ہو ہم پہ عنایت ہو ہم پہ عنایت ہے مخزن عظمت ہے مخزن عظمت ہے باعث برکت ہے باعث برکت اللہ کی رحمت دریائے کرامت دریائے کرامت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک سلطان ولایا فانوس ہدایت فانوس ہدایت اللہ کی رحمت ہے مخزن عظمت فانوس ہدایت شہباز خطابت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا غوثے پاک مرحبا یا پاک میرے چاند میں سر سے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں سر سے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں سر سے آ جا ادھر بھی چمک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک سلطان ولایت سلطان ولایت اے رب کی رحمت غوث پاک، اے رب کی رحمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے صاحب عزت غوث پاک، اے بحر سخاوت غوث پاک، دریائے کرامت غوث پاک، فرماؤ حمایت غوث پاک، کل جائے مصیبت غوث پاک، فرماؤ حمایت غوث پاک، کل جائے مصیبت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک، دلوائی یہ جنت غوث پاک، دو شوق عبادت غوث پاک، دو ذوق تلاوت غوث پاک، دو بدیوں سے نفرت غوث پاک، نیکی کی دو الفت غوث پاک، عصیان سے ہو نفرت غوث پاک، سرکار کی الفت غوث پاک، دو اپنی محبت غوث پاک، دو اپنی محبت غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، طلب کا منہ تو کس قابل ہے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے، وہی کر جو قابل ہے آغا، وہی کر جو قابل ہے آغا، خدا را مرغم خاک قدم دے، خدا را مرغم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل دلائل ہے آغا، جگر زخمی ہے دل دلائل ہے آغا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا، مگر تیرا کرم قابل، قابل ہے آغا، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے آغا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے آغا، صلوا علی الحبیب۔